strada, voglio desiderare per quando il problema è in vista ho avuto quello che vedi, io, no, questa è una donna. Non ti ingresta, lo stanno. Ez meg jött és veszi ki a összérülésre, készre szerint hozték a dolog, és hát jóval lendület is volt. És akkor... Aha, tisztítottam. Akkor... Guarda, prima cosa. Utána, hogy dolgoztam a postán, megkaptam a szerződést, a másik meg azt mondja, hogy írjak alá, de másik pap. Ja. Hogy írjak alá, hogy mégsem leszek jó, és akkor elmondom. A szerződést. És akkor jöttem az interneten, és akkor... És hogy állnak a dolgok, hogy is? Hogy így írtam felmondást. Volt a... Egyik nap megkaptam a szerződésemet, a másnap még felmondtak. Láthatom a papírt. Ja, a szerződéssel? Igen. Mindjárt van akkor. Én másolatot is azt tudom hagyni. Arról nem kaptam. Mondták, hogy amit ediktáltak, írjam alá és ennyi volt. Arról én semmit nem kaptam vissza. Hatalmi különböző. Aznál. Hogy írjak saját, írtam egy papírt, hogy mondták, hogy mit diktáljanak, hogy mégsem lettem megfelelő. Mert leírtam, meg aláírtam és annyi volt. Aláírt egy papírt? Nem. És arról nem kapott valami másolatot? Nem kaptam semmit. Ez hol kitírta a látok olyan? Igen. Hát akkor legyen szíves, menjen el a főnökhöz és mondja, hogy magának kéne egy példát. Mm. És akkor már meglássuk, hogy miről van szó, jó? Mm. Igen. Kérjen egy példányt, mert szóval ezt most látom, tudom, miről van szó konkrétan, de annélkül egyáltalán nem tudom, hogy miről beszélünk, érti? Mert aláírt egy papírt, az van annak nem tudom, 20-30 formája, hogy mi minden lehet az a papír. Amikor látom azt a papírt, akkor egyáltalán tudok válaszolni, hogy mi a teendő ebben az ügyben. De ha én a saját kezem vétem, akkor semmit nem vétem, ha jól gondolom. Mert nekem mondták, hogy nem kellek, és akkor leírtátok valami szöveget, hogy írjam alá, és ennyi volt. Ez... Jó, de akkor is attól függ, hogy mi van benne a szöveg. Én addig akarok dolgozni, és akkor tovább nem dolgozok. Ezt íratták velem le. Na, de akkor is kell a papírról. Úgyhogy legyen szíves, szerezed be a papír, jöhet akkor. Na most azt kell, hogy mondjam, hogy én nekem 9 órakor belépek. 9 órakor el kell mennem, és nem tudom, hogy mikor jövök vissza, de az a helyzet esetleg hónap reggel jöhet. Hónap reggel. Ha gondolom, jöhet maga, ha nem vagyok az irodába, akkor jöjjön hónap reggel mindjárt 8 órakor. Jó. Jó? Ennyi az egész. Jó, akkor. Mondja csak, hogy szíves, nem jegyeztem még, mi is van a neve? Kanyó Attila. Kanyó Attila. Topolyai, ugye? Igen. Utcaházszám? Szkadárszka, 72. Majdnem a város cím, ugye? 72, jó? Jó, jó. Szóval szerezze be azt a papírt, mert végre nem aláír valami papírt a kulkül, hogy kapjon magas egy példányt. Azt a papírt elhozza, elolvassuk konkrétan mi volt benne, és akkor majd beszélünk arról, hogy mi a teendő. Értem. Akkor így semmi se, ha nincsen ám az a papír. Hát nézzem, van ilyen, hogy vagy nem odafigyelnek, vagy szándékosan nem adják oda, de az gond, hogy magának nincs, mert akkor miről beszélünk? Miről beszélünk, mert ha magának nincs ez a papír, nézzem maga, lehet, hogy emlékszik is a szövegbe, de, vagy a szövegre, de nézzem, néha csak egy veszély, az már lehet másképp értelmezni a dolgokat. Úgyhogy ez nagyon fontos, valamint főleg a jogi oldala, amit gyakran az emberek nem is értenek, de ha értik is, akkor is hát papír, le van írva maga, még hát emlékszik. Elég az, hogy egy szó kimaradjon, és az már mindjárt más, más van. Akkor kellett volna hivatalosan kapni nekem is egy papírt arra. Fénymásolatot? Egy fénymásolatot. És akkor kellett volna a pecsét, nekem olyan kellett volna adni. Nem kell pecsét, csak annyi, ha maga arra itt egy akármilyen papírt, csak csinálnak egy fénymásolatot, azt adják oda, hogy kell kézni. Mert például itt is van, hogy az emberek jönnek valamivel, ez az amaz, hát mondom, csinálni kell egy beadványt, akár a közigazgatásnak, bíróságnak ide-oda, saját kezdőleg alajra mindig mondom, hogy csináljanak egy fénymásolatot, hogy maguknak is marad. Igen. Mert elmegy a bíróságra például, vagy itten beadja az iktatóba, azok hát veszik és is dolgoznak tovább. Ők nem kötelesek, hogy ők csináljanak fénymásolatot, hogy magának odaadják. Szóval lehet, hogy itt is így történt a dolog. Majd az egész. De ha külön kéri, akkor csinálnak egy elnézést. És akkor hozza el, és akkor majd tisztán fogjuk látni, hogy mi történt, és akkor mi a helyzet, mit lehet tenni az ügyben. Viszont akkor. Viszont? Igen, viszont látásra. Mondom, milyen felszerelő jöhet, mert itt vagyok, ha nem vagyok, akkor holnap reggelben mindjárt 8-kor. Ha egyáltalán még van még a postán. Egyáltalán még van még a postán, hogy meg sem is ítették. Hát neki akkor legyen, mert végeredményben annélkül ők nem tudnak lépni, szóval biztos, hogy valami volt, hogy ők bírnak lépni, nem hiába kérték azt a papírt, hogy maga írja alá, mert ha az a papírt mondjuk nem megsemmisítik, eltűnik, vagy valami, akkor ők mi van? Van egy ilyen szerződés és más semmi. Akkor kell, hogy szóljanak, hogy mikor menjen dolgozni. Érti? Szóval igen, így áll a helyzet. Vissza? Igen, a viszontlátásra. Yeah. Na. Szóval nála. Csabok. Vada. Csabok. Jön a jadak. Csabok. Kiszavol. Szabol. Jó, nem tudom, hogy most van. Not.